Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Farvel til sommeren og goddag til et efterår, der meget vel kan byde på interessante investeringstemaer. Et af dem zoomer vi ind på i dag. Det skal handle om IT-sikkerhed og om beskyttelse af de enorme mængder af data, som alle virksomheder i en eller anden grad sidder inde med. Og det skal du hjælpe os med, Mads Nørgaard. Madsen, godmorgen og velkommen til dig. Tak for det. Head of Security and Technology og partner hos PwC, PricewaterhouseCoopers. Er der ingen, der siger det mere, eller hvad? Er det helt forsvundet? Nej, vi bruger bare PwC. Det er lidt nemmere i daglig tale. PwC. Så holder vi os til det. I er jo altså et verdensomspændende revisions- og konsulenthus. I nærmer jer 300.000 medarbejdere på global plan. I undersøger blandt andet, og det er noget af det, du står for, klimaet på IT-sikkerhedsfeltet. Det gør I hvert år, og i år har I så suppleret med sådan en lille ekstra ting, som handler om en bestyrelsesvinkel ind i den debat. Mads, hvorfor er det vigtigt at holde øje med, hvad bestyrelsen gør eller ikke gør i sådan en sammenhæng? Jamen, det er der flere årsager. Vi har kunnet se med den undersøgelse, vi har drevet i de sidste 5-6 år, at der sker lidt i virksomhederne, men der, hvor det virkelig begynder at rykke, det er altså, når topledelsen og for eksempel bestyrelsen går ind og siger, vi har brug for at vide, hvordan vores forretning ser ud, fordi vi ønsker ikke, der skal ske det, vi lige har læst om hos nogle af de andre. Mm. Og den bekymring er det, og det er det bestyrelsen, der gør forskellen. Mm. Og det er derfor, vi gerne vil ind og tage pulsen på, hvor er bestyrelsen egentlig i dag, og hvordan føler de sig klædt på til det her? Fordi det er jo som regel noget fremmed noget for de mennesker, der har nogle fagekspertiser, og pludselig så står de med alt det her sikkerhed og bits og bytes, og hvad er det egentlig, der bliver snakket om? Mm. Altså, sådan har vi andre da også, kan jeg fortælle. Det tænker jeg, at jeg møder mange, der har det på den måde. Bare det, du siger bits og bytes, ja, allerede. Nå, så er der stået af. Men Mads, vi skal selvfølgelig høre meget mere om den her survey, som jeg altså laver en gang om året, men lige den her bestyrelsesdel, bare lige for at runde den af, altså, har de blik for, hvor store risici der er derude i bestyrelseslokalerne? Ja, men det har de heldigvis, og der er sket meget i forhold til, også pressen har været med til at fortælle om ting og andet. Så jeg tror, vi er nået der, hvor bestyrelsen er klar over, at der er en eller anden ting, de skal bekymre sig om. Og i mange tilfælde, der står der måske bare cyber som risiko. Mm. Men derfra til så at få det foldet ud til at forstå, hvad betyder det egentlig for vores forretning, og hvad er det så egentlig, der er kritisk for vores forretning? Der er en lang læringsproces, og der føler de sig en lille smule manglende viden på området. Altså, trænger simpelthen til at få noget mere indsigt i, hvad foregår der, hvordan skal man styre og gøre det her? Ja, og den indsigt, den kan du altså også tænke dig at give os i dag. Du har kun 55 minutter, men det må vi lade det være med det. Velkommen i hvert fald, Mads. Tag dig lidt kaffe og et glas vand, for vi skal selvfølgelig også åbne et aktiemarked. Michael Friis Jørgensen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Det står du for, en af de helt store højdespringere i dag. Det er Bavarian Nordic. Hvad sker der nu der? Jamen, de er kommet med de her første RSV-data. Den her nye potentielt store forretningsområde, så det er jo noget, vi har gået og ventet på. Vi troede nok, de kom i september, og det gjorde de så også. Var september. Det var det. Og det er jo en af, altså nu har vi jo haft meget fokus på COVID-19 og den her mulighed for vaccinen, som de nu har fået finansieret, så fik de ligesom fjernet den roadblock. Vi er selvfølgelig stadigvæk i en tidlig fase, det er vi også i det her produkt. Men der ligger et enormt potentiale herude. Det er et enormt ubehandlet område. Der er ikke ret mange, der er lykkes med det her ASV, og vi er som sagt også tidligt stadigvæk i de her data. Men de første data, de indikerer positive mulighed for det her produkt kan nå frem til markedet. Og det skal markedet selvfølgelig ud og belønne her til morgen. Og den startede 5 op, og nu er den 7 op. Jeg tror, mange har indregnet 50-60 på den her, og det er fordi, det er sandsynlighedskorrigeret. Så det er meget, meget per aktie, og den sandsynlighed skal de ud og rykke ved i dag her på de første data. Jeg tror faktisk, mange frygtede det her. Det er et område, som ikke ret mange er lykkes med. Det vil sige, det var en lav sandsynlighed, at man skal nå i mål. Så når man kan vise de her første gode data, jamen så skal aktien reagere, og det gør den også her fra morgenstunden af. Hvor meget der lige skal indregnes. Jeg havde skudt på 10%, det gør det ikke helt, men sådan er det. Det er jo lige, hvor meget man flytter sin sandsynlighed, og hvor meget de her data de gør. Men de er jo i hvert fald positive. Så det er jo, nu har vi fået COVID-19-finansiering på plads, RSV-data ligger godt ud. Nu er der selvfølgelig det næste step, det er at se de her fase 2-data, rykker de ind i fase 3, og hvor meget der skal indregnes der. Men Bavarian ligger nu med to meget store områder, måske lidt tidligt, men med to meget store potentiale områder. Og det er en aktie, der har været lidt shortet, så du ved, jeg kunne godt, min tese om, hvorfor den måske skulle rykke meget på det her, det er, at der ligger trods alt nogle shorts, og stille og roligt, så bliver det altså farligt at lægge shorts, hvis de er ved at rykke tættere med sådan nogle meget, meget, altså nogle, der virkelig kan rykke aktiekursen. Ikke? Så derfor troede jeg, at RSV-dataen her virkelig kunne rykke i aktien, selvom vi er tidlig, selvom vi skal passe på med, hvor meget vi indregner. Så er der altså nogle advarselamper, der lyder, hvis man har gået kort i aktien, altså spekulerer i, at den skal falde. Og Michael, altså, det kan godt være, at du sagde 10%, og det måske var sådan lige til den høje side, i hvert fald hvis man ser på markedet, men altså den kører sådan set opad, bare fra vi er startet, da du lukkede skærmen op her til morgen, der var det sådan et eller andet 6,5% op, og nu er det sådan 7-8% op, så altså, det ser ud som, at investoren derude sådan, måske mere enig med dig. Ja, nu må vi se, når dagen er omme, men altså, du ved, det er en tese, fordi at det her, det var jo, du kan sige, ligesom COVID-19 har været meget i fokus, og der er nogle gode muligheder der, men kom de igennem den her RSV, som er et enormt svært område, har været et område, hvor ikke ret mange er lykkedes, ikke? Så jeg tror, folk har indregnet meget lave sandsynligheder. Det er heller ikke, fordi nu skal der indregnes enorme sandsynligheder, men første skridt på vejen, ikke? Det tror jeg, det var noget, der sådan kunne fjerne roadblocken i den her aktie. Ikke? Og så er det også sådan lidt en vipserede at stikke hånden ind lige, når der sker sådan noget her, Michael. Ja. Hvis man sidder derude og ærger sig over, at man ikke har hoppet med på Bavarian lidt før og fået den her 8% stigning, snart 9% stigning med, altså vil du turde hoppe ind i lige nu? Altså lige her nu, hvor vi står, og det er tosseteam og alt muligt andet? Altså, man skal altid passe på med det her tosseteam. Sæt jer ned og læs de her nyheder, ikke? Men der er et stort år, der... Altså, du ved, Bavarian er gået sådan fra, at den var ikke voldsomt godt priset i forhold til, at de er ved at bygge en god, stabil pharma-vaccineforretning op, hvor de køber bolt-on-opkøb på, og nu ligger der lige pludselig sådan to store biotech-områder, altså nogle store potentialer i aktien, ikke? Og det begynder jo stille og roligt at blive priset ind, så der skal man jo lige sætte sig ind i, om man tror på, at de når i mål med de her ting, men det er jo... Det er to meget store områder, altså der virkelig kan rykke ved værdisætningen, hvis de når i mål med aktien. Ikke? Så det kræver jo lige, at man sætter sig ned og lige sætter sig ind i tingene og føler sig, hvordan man skal købe det der. Men altså, jeg synes jo, i 270, som længe handlede, der var den egentlig priset uden de ting her. Ikke? Altså, du ved, og nu rykker det fremad, så ja, altså jeg tror ikke... Ah, godt, dammit, Michael. Man skal både føle og tænke, det er simpelthen alt for meget på sådan en onsdag morgen her. Michael, ellers så er du altså også endnu en morgen, vi kan lukke op til positiv aktiemarked. Det kan godt være, at det ikke sådan drøner der opad, men der er der meget god stemning derude, ser det ud til. Jamen, det er der jo sådan set på det danske marked, og vi må jo bare sige, at Fed fik jo landet Jackson Hole godt. De fik sådan lidt pre-announced, hvad det var, de gerne ville snakke om ugen forinden, og der, så gik der lidt panik i markedet, og stille og roligt, så fik de fastholdt de her renter. Altså, det er stadigvæk en meget, meget, altså det er en knivsæk, de handler på lige nu. Altså vi skal jo være det der med, at kommer der nu sindssygt gode jobdata fredag, så begynder vi at diskutere, er de bagefter kurven, ikke? Men altså du ved, de, lige nu der balancerer de på den her knivsæk, og det har de gjort godt, og du kan ligesom sige, renter tilbage, altså tilbagetrækning af deres opkøbsprogrammer osv., det er det her, som er efterårets store time, om de får landet den, og indtil nu, der går det godt. Og så kan man ligesom sige, jamen, så har vi jo de gode resultater fra selskaberne i anden kvartal til ligesom at blive ved med at køre videre på, så det er vores frygt for, at efteråret måske også skulle blive skidt. Altså nu tror jeg snart, at alle, der, du ved, jeg frygtede, at sommeren skulle blive skidt, mange mener efteråret bliver skidt, men vi må bare sige, at vi bliver klogere og klogere indtil en eller anden får ret. Altså det er fundamentalt set, så ser det bare bum stærkt ud, og det er jo fordi, der er så meget likviditet i markedet, og det er jo det her, Fed skal virkelig balancere og få ind... Og det er indtil videre, så er de lykkes med den der balancegang, i hvert fald i fredags. Og på de amerikanske markeder, der blev august altså også endnu en rekordmåned i S&P 500 for syvende gang i træk. Michael, det er svært at bevare pessimismen i de her markeder. Det kan da godt være, at de store indeks, de endte i rødt i går. Men det var nærmere lyserødt, ikke? Altså, det var kun lige nede under, ikke? Så det går sådan set meget godt derude. Michael, en dag altså, hvor vi kan kigge frem mod... Ja, det ved jeg ikke, hvad vi kigger frem mod Bavarian. I hvert fald gode nyheder, og så må vi se, hvor den lander hen, den der aktie der. Så vidt altså morgens nyheder. Hvad holder du egentlig øje med sådan en onsdag, Michael? Jamen altså, vi har jo et SAS-regnskab også ude. Det er der jo sikkert mange danskere, der sådan, du ved, kigger lidt ind i... Jeg ved ikke, hvor meget jeg lige får ud af regnskaberne lige nu, ikke? Altså SAS, den køber man på, at verden bliver bedre langt ud, ikke? Jeg tror stadigvæk, de har stadigvæk 70% nedgang, ikke? Det var bedre end Norwegian, men du ved, der er ikke så meget at komme efter i tallene i min optik, ikke? Man kan godt sidde og diskutere det der nitty gritty, var de lige lidt bedre her, var de lige lidt bedre der, men i realiteten, så er vi jo stadigvæk der, hvor resultaterne jo slet ikke afspejler en fremtid, og det er troen på fremtiden, og hvordan de kommer derhen, at man køber sig ind i som aktionær, og egentlig også delvis er priset ind i aktien. Så det er jo ikke et regnskab, jeg holder forfærdelig meget med, og så har vi jo også Nilfisk ude her til morgen, men de var jo ude at pre-announce tingene Her får vi lidt mere specifikationer af, hvad er det, der går godt, og det er jo primært deres professionelle segment, og så fortsætter forbrugersegmentet jo med at buller det ud af. Vi har jo fået rengøringsvandvid derhjemme, ikke? eller så har vi ikke haft andet at lave under coronakrisen, men det fortsætter godt ind i Q2. Men de var jo ude at opjustere, og den er de ude at fastholde, og også ude at sige, at nogle af grundene til, at de fastholder, at, du ved, det er, at som alle industriselskaber, jamen så supply chain, altså den her, hvad er der af stigende fragtomkostning, hvad er der af stigende råvareomkostninger, det er jo et tema ind i Q2. Det var allerede det største tema, når de store amerikanske selskaber aflagde regnskaber, man så igennem telekonferencerne og søgte på ord. Ikke helt landet så måske så meget i Danmark som tema, men det er jo også, fordi vi ikke har selskaber, der er voldsomt eksponeret mod det her. Vi har været ramt nogle steder, ikke? Og der er mange danske selskaber, som melder om de her problemer. GN blev jo blandt andet for første gang måske ramt en lille bitte smule af det, ikke? Og fik stry. Så det er også en af de store temaer, og det er de også ude at advare lidt imod, at du ved, hvis I kalder vores guidance måske lidt konservativ i forhold til, hvad de har lavet i første halvår, jamen så er det derfor. Så der var ikke ret meget nyt i det her nilfiskregnskab, som jeg lige så igennem det. Og ellers er der selvfølgelig alle mulige andre store overskrifter derude. Der er Eida, som jo altså har voldt store problemer i USA, den her gigantiske storm, som altså væltet ind over landet her forleden dag, som jo altså også har lukket masser af olieselskaber. Der er også en nyhed ude om, at SEC, altså de amerikanske børsmyndigheder, har været ude og forbyde betalingen for orderflow, altså noget, som jo altså gik ud over Robin Hood blandt andet her forleden dag, Michael. Det er jo også noget, vi på en eller anden måde må holde lidt øje med, altså når der kommer nogle af de der nye restriktioner, ja, som sætter sig på markedet på nogle ting, som ellers har altså haft gevaldig medvind igennem lang tid, ja, så må vi også lige sådan kigge lidt. Vi snakkede jo om Robin Hood, da den gik på, og mit spørgsmål det var, at de har rigtig fat i den, altså det kunne godt blive en meme-aktie, de har rigtig fat i den rigtige gruppe. Sådan, jo mere de måske bliver reguleret, jo mere rejser de sig på barrieren igen og hjælper det her multirige selskab med at fight the establishment. Ikke? Men payment for order flow, hvis man ligesom lige skal forstå det, så er det jo det Robin Hood, der gør, at det er gratis. Det er jo de data, når de sender en order ud, så sælger de dataen. Det vil sige, at du som institutionel kan lægge dig ind lidt foran og få en lidt bedre pris. Og du ved, du har set Interactive Brokers nu kører sindssygt, som er en anden stor amerikansk broker, jo stå med en mand, der står og forklarer, hvad det er, der sker, og vi gør det ikke. Altså, du er nødt til at gøre noget ved Robin Hoods succes, ikke? Altså, og det er jo deres succes. Det er jo deres forretningsmodel. Det er derfor, de kan gøre det gratis. Det er fordi, at på marginalen, der får du lige en lidt dårligere pris, fordi de sælger deres orderflow, og der er nogle institutionelle, der kan lægge sig ind. Tilladt i USA. Ikke tilladt ret mange andre lande. Så det er jo den her spredning, der sker med, hvorfor er aktiehandel egentlig blevet gratis i USA? Det er så også kommet til Canada faktisk. Vi må formode, at det spreder sig videre ud. Men det er jo måske ikke sandsynligt her i de europæiske regioner, fordi der er det her payment for order flow som sådan ulovligt. Så du har fuldstændig ret. Så det er den her, man som investor, Robin Hood, det kunne blive en meme-aktie. Jeg satser, jeg går ind i butikken, den er rigtig dyr, men jeg tror på deres fremtid. Men regulatoriske, som jeg tror, der kommer til bare at stampe på dem gang på gang på gang, det er det, man skal holde øje med som investor. Men det er jo altså også historien, Michael, om at investeringen skal være for alle, og det er lige meget, om man er høj indkomstområde eller lav indkomstområde, så skal man kunne være med til investeringer. Ja. Robin Hood har jo altså også gjort det muligt, at man kunne investere i dele af aktier. Man behøver ikke kun betale for en hel aktie. Nej. Så det er jo sådan, altså på en eller anden måde jo lyder som en god historie. Investeringen må meget gerne være for alle, synes jeg. Jamen. Men så bliver det måske problematisk, hvis at de ligesom kommer ind og rykker ved markedets byggesten. Jamen Robin Hood har da helt klart gjort nogle gode ting. Altså den demokratiske bevægelse, der er skabt i aktiemarkedet, det er, at der er mange private investorer, der nu har fået adgang af det her. Vi må også bare se, altså du ved, det er de gode ting. Altså vi må også bare prøve at se, hvis du prøver at gå ind på Robin Hood, ikke, så kører de jo sådan over, de kører meget fokus på de aktier, der stiger og falder. Kommer du ind, så ligger der ikke en købsknap til aktie, men der ligger en køb til put-option, som du kan give 10 gange. Altså du ved, problemet er lidt, at det er en sindssygt god bevægelse, det er en sindssygt god tankegang, demokratisk adgang, alle skal have adgang til de samme information. Det er blandt andet derfor, vi har stiftet H.C. Andersen Kapital. Man skal også bare passe på med ikke at og lad dem være bannerfører for det, fordi at de er gode til og de har startet den her kamp, men de udnytter den også lidt herovre. Og sådan er det jo altid. Altså, der er jo to sider altid af en sag, ikke? Og derfor er jeg lidt bange for Robin Hood, er ikke en, jeg som sådan vil ligge i porteføljen, for jeg tror simpelthen, at du ved, at de bliver stampet oven i hovedet af regulatoriske forhold over de kommende år, ikke? Fordi der er nogle problemer med den måde, de gør det på. Og det er altså nogle af de aktuelle nyheder, der er ude, som blandt andet handler om tech, og det er jo derfor, jeg tager dem op, fordi vi også skal tale om IT-sikkerhed og databehandling og alt muligt andet. En anden nyhed, som jeg også faldt over, det er jo altså, at Kina har været ude at sige, at nu forbyder de børn under 18 at spille mere end 3 timer om ugen online. Og det kan man altså få lov til at spille 1 time fredag, 1 time lørdag og 1 time søndag. Mads Nørgaard, Mads, jeg ved, du fortalte mig, at du startede allerede som, jeg sagde 13-14 år, med dine karriere ind i det her felt, fordi der begyndte du allerede at interessere dig for, for IT, og jeg ved, om det hed EDB dengang, men lad os bare sige det. Mads, hvad tænker du om sådan et tiltag for sådan en gigantisk stor økonomi, at de siger, kære børn, det er jo bare ærgerligt. Det må I ikke mere. Altså, det er jo helt vildt. Og jeg vil sige, det er jo kun i Kina, at man kan få den slags diktater. Men det er jo fordi, der er et problem. Og vi har jo diskussionerne i Danmark også. Mm-hmm. Altså, vi er jo som forældre og dem, der har børn, ved jo, de er jo suget ind i iPads og computer og telefoner og gør ved. Så hvordan finder vi en balance? Jeg tror ikke på, at sådan noget kommer til Danmark på noget tidspunkt med diktatet om det, men der er ingen tvivl om, at vi skal have det her ind i en dialog, også i skolerne og i samfundet generelt. Hvordan finder vi den her balance? Vi har selv børn, og da jeg var barn, der var en af de få, der sad med computer, for der var det ikke udbredt. Men i dag sidder de jo alle sammen, så der er det jo standarden. De løber ikke til hinanden og ringer på dørene og spiller rundbold, og håndbold er, hvad de ellers bare gør, som vi gjorde i gamle dage. De sidder der med den computer, og det skal vi jo have løst eller skubbet til. Ikke? Jeg tror ikke, det er ikke en ren gevinst, selvom jeg elsker computer. Men sidder I i PwC og sådan, altså, har I nogle tanker om, hvad der kunne være løsninger? Fordi du har jo ret. Altså, der er et problem, og vi har også sådan set det under corona, at folk de sidder og bliver sådan, altså, jeg vil lige vil sige, mentalt dårlige. Altså, de får det mentalt dårlige og psykisk syge og alt muligt andet af, at på en eller anden måde at være for meget i den der cyberverden. Jamen, har I nogle løsningsforslag, eller eksisterer der nogle løsningsforslag? Jamen, heldigvis, hvis man kan kigge på coronadelen, så har den jo givet os et indblik i, at de fleste måske troede, at vi kan bare sidde derhjemmefra og lave det samme. Mm. Og i starten var der jo en hype om det. Selv børnene var jo fantastiske over, at skulle i skolen. Men der gik jo forholdsvis kort tid, for vi savner mennesker. Vi savner at møde hinanden. Så der er nogle andre behov. Og jeg tror, at det, som de digitale medier kan hjælpe dig med her, og det er også det, vi ser i appudvikling og andet, det er jo faktisk at holde dig i gang. Så kommer der jo ting ind med, at du skal gå ud og gå en tur, og du har gået så langt, og du har flyttet dig dertil, og træningsevent, hvis du vil blive god til et eller andet. Så vi skal bare have teknologien med os på turen. Og hvis man husker tilbage for en del år tilbage, på spilindustrien, Pokémon og sådan noget, pludselig var folk ude at bevæge sig, og ude i skovene, og det er jo et eksempel på, at teknologi pludselig også kan bruges til at få det lidt ud i den her verden. Mm. Men vi er meget lige i den sociale del af det. Ikke? Og hvis du spørger mine børn for eksempel, de synes, de har masser af socialt. De har dem jo konstant i øret, dem de snakker med, det er live, men de møder ikke, som vi gør her, hinandens ansigter. Okay. Og det tror jeg er et tab. Og det, der også er så skræmmende, og det vil jo lade masse om, det er jo det her meta-univers. Altså tanken om, at, du ved, at der er jo en kæmpe investeringsbølge ind i det her meta-univers. Hvem er det, man skal ramme? Og det er jo sådan set, at vi skifter vores liv ind og kun lever digitalt. Ja. Altså, Jeg køber ikke ind i den, for jeg kan simpelthen ikke, men det skal jo nok ske, og jeg kan ikke købe ind i ting, som jeg kæmpelhen ikke kan forstå, hvis verden den skal gå den vej, men det gør den, og det er skræmmende, og Kina prøver ligesom at lave en eller anden modvirkning til det. Et metavers, hvor man jo på en eller anden måde skal blande den virtuelle verden og så den fysiske verden, måske med at tage nogle VR-briller på, så kan man lige pludselig deltage i... Ja, jeg ved ikke, hvad man skal... Men måske Warren Buffett, kan man få en lille kaffe med ham? Jamen, who knows? Det kunne man måske ikke i virkeligheden. Du lever dit liv derinde, du skaber en avatar, du køber dine ting der, i stedet for at bruge dem herude i den fysiske verden. Altså det, jeg skal bare huske, at der er jo noget godt ved alting, så det er også bare sådan, at vi bruger det. Det er jo det, der er pointen. Hvis du drykker ned i VR og sidder og leger din dag væk, så har du måske ikke fået det helt ud af, men jeg så eksempler på, hvordan man har brugt det til at behandle folk, der var bange for at gå ud og møde mennesker. Mm. Så kunne de jo få VR-briller på og komme ind i et omgivet af mennesker og træne sig op til den fobi, de havde med at komme ud møde mennesker, og så har teknologien pludselig et rigtig godt afkom. Så der er noget rigtig godt i alt i teknologi. Vi skal bare finde balancen og bruge det. Ligesom alt andet i livet, så er verden ikke sort og hvid. Nej. Der er måske en grå mellemvej, som vi skal finde ud af at bruge på en god måde. Det her, det er Millionærklubben. Jeg håber, du vil bruge de næste minutter sammen med os. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler, og Michael Friis Jørgensen er med mig i studiet. Det er Mads Nørgaard Madsen også. Vi skal tale IT-sikkerhed, og Michael, han har lovet at sætte fokus på nogle aktier. Mads, han fortæller os, hvad der sker på området. Og hvis du har lyst til at blande dig i debatten, så er du meget velkommen. Nummeret herind til det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din sms, og så smider den altså afsted ind til mig på 42 42 03 21. Data er det nye guld, og den, der sidder på data, sidder således også ret beset på magt, viden og vælde. Mads Nørgaard, det er måske sådan skåret lidt skarpt op, men ikke desto mindre, så er det altså den udvikling, vi ser derude. Mængden af data er eksploderet igennem de seneste mange år. Er mængden af kriminelle også eksploderet? Det må man sige. Vi har i PwC Cybersurvey fulgt det de sidste 6-7 år nu her, og det har været en konstant stigning af angreb, og det er endda med viden om, at folk gør mere og mere for at beskytte sig. Bliver der ved med at komme flere og flere hændelser ind. Så det er jo et kapløb, vi i hvert fald PT er stadigvæk er bagud på. Uha, det lyder ikke som en særlig god udvikling. I, altså undersøger det hvert år. Hvad er det sådan helt konkret, I kan se? Hvor går det særlig galt? Jamen, altså man kan sige, at vi har fulgt, og det har faktisk været helt specifikt for Danmark, for det var vigtigt for os at forstå, da vi gik ind i det her, og inden den her survey blev startet op, der var der sådan meget billede i Danmark, det er ikke noget, der sker her. Det er noget, der sker i USA, og det er noget, der sker i Kina og alle mulige andre steder, men ikke i lille Danmark. Og det har vi brug for at få afmystificeret, fordi det er selvfølgelig ikke rigtigt. Er du på internettet, så har du en risiko. Og det var det, der satte den her sådan, undersøgelsesproces i gang. Mm. Og det er så den, vi har fulgt. Og der er det klart danske virksomheder bredt, fra små til meget store, offentlige til private. Alle, der har en adgang til internet, alle, der bruger data, alle, der bruger IT-systemer, har en risiko. Og det viser det også tydeligt her. Jamen, altså, jeg tænker, det må være næsten som at sidde og rive sig selv i håret derude hos jer, så, fordi I kan se, det går galt, I kan se, det går mere og mere galt, og folk bliver mere og mere opmærksomme på det. Hvad skal det ind med, Mads? Jamen jeg tror, og man skal jo finde det positive i det her. Når jeg kigger på tilbage, da vi startede for de her 6-7 år siden med at lave undersøgelserne, der var det faktisk for virksomheden svært at forstå, at der var et problem. Altså de troede egentlig ikke rigtigt på, at der var et problem. Vi kunne så dokumentere, og det er igen i år her, hvad anden danske virksomhed har været ramt af en hændelse. Det vil sige, nu begynder det at have en økonomisk impact. De begynder at komme tæt på det. Og jeg oplever klart nu, at virksomhederne begynder at forstå, her er der faktisk en udfordring. Vi kan ikke lukke den af og negligere det. Vi skal have gjort noget ved det, fordi de har en stor betydning for din kommende omsætning. Hvis ingenting virker, så kan du ikke drive en forretning. Hvad anden danske virksomhed? Det lyder jo helt vanvittigt, Mads. Altså, er det i alle skalaer? Altså, nogen er meget lidt ramt, og nogen er voldsomt ramt, eller hvordan ligger det? Ja, så kriteriet for det her, det er, at det ikke er nok, at der er nogen, der har forsøgt at angribe det, og så har du afværget det. Det er nogen, der har haft en økonomisk omkostning. Og den økonomiske omkostning kan godt bare have været 20.000 kroner i omkostning, men de har haft et tab. Systemerne har været nede i en halv dag, eller der er nogen, der har skulle betale et beløb for at få nogle data tilbage igen. Den skal have en eller anden form for økonomisk impact. Det har været anden danske virksomhed svaret på i surveyen her, at det har de altså været udsat for. Det betyder ikke, at når dem, vi læser i pressen, det er jo sådan noget med mange 100 millioner kroner, og der er vi ikke, men der er rigtig mange, der bliver ramt af de her økonomiske hændelser. Men er der noget billede af, hvilke typer, altså er det alle typer af virksomheder derude i det ganske danske land? Ja, det vil jeg sige. Vi har vores Incident Response Hotline, som vi får de her kald ind 24-7 igennem døgnet på at komme ind, og det er den lille virksomhed med 20 ansatte, der lige sidder med noget og er blevet taget midt i en eller anden proces, som de er i gang i, og det hele lukket ned til den meget store globale koncern, som man som regel også kan læse om i pressen, fordi de kan ikke undgå at være tydelige, når de bliver ramt af de her hændelser henne. Så du har hele spektret. Og det gælder altså også det offentlige på tværs af kommuner og ministerier. Ja, altså nogle af de virksomheder, vi har talt meget om her i Millionærklubben, Mærsk, Demant, ISS, selv Nationalbanken har været ramt. Også offentlige institutioner, Aalborg Universitet, Coop i Sverige var ret hårdt ramt her, måtte lukke 800 butikker, og Colonial Pipeline i USA var jo altså også hårdt ramt. Så det sker jo selvfølgelig altså hele verden rundt, og tilsyneladende også i alle typer af virksomheder og institutioner. Hvordan går IT-hacker, eller hvad kalder vi dem? Kalder vi dem hacker? Ja, det kan vi sagtens. Eller IT-kriminelle. Der er mange hvordan, ord for samme. Hvordan går de til værks i 2021? Jamen altså, de bruger faktisk mange af de samme mekanismer, som vi har set igennem en periode. De her ransomware-angreb, som har været op fra, da vi første gang lavede undersøgelsen, der ser vi det stadigvæk florere rundt. I den gang, der var det meget spredhavlskydning, så der var det hvem, der lige trykkede på noget, de var uheldige, og så gik den ind og krypterede alle dine data, og så kommer der sådan en lille besked op, at du kan betale her, og så får du dine data tilbage igen. Mm-hmm. Det er bare blevet vanvittigt mere avanceret nu. Så nu går de ind i virksomhederne, bruger langt mere tid på at planlægge det, og så ikke nok med, at de bare krypterer data, de begynder også at kopiere dine data ud på internettet. Så forestil dig trusselselementet. Det betyder altså, jeg tror dig nu til at betale for at få dine data. Hvis du siger, det er lige meget, jeg har en god backup og sådan noget, jeg vil slet ikke betale kriminelle. Okay, siger de så. Men så frigiver jeg alle dine data til internettet. Og pludselig så har alle dine fortrolige dokumenter, de ligger så til rådighed. Så de har det et dobbelt angreb ind mod virksomheden. Og det er det, du skal stå imod, når du står derude. Så det er egentlig de helt store teser, der går igen. Og der kan altså være stor forskel på, hvor meget de lykkes med at skrave til sig, havde han sagt. Det handler vel om kroner og øre i sidste ende, at de prøver at få nogle penge ud af de her virksomheder. Men Mads, ser vi også mange eksempler på virksomheder, som decideret altså bukker under på det her pres, altså som dør af det? Ja, altså man kan sige, hvis vi ser en del eksempler på det, altså hvor virksomhederne også lukker, har vi ikke set så meget i det danske marked, men det ser vi på det globale plan herinde, at virksomheder mister simpelthen deres fundament. Og hvis du kigger på nogle af de virksomheder, der har været ramt, så har de været meget tæt på at være så kritisk, at de også måske drejer nøglen om. Så de bevæger sig lige omkring risikoen fra, at det er en helt lukning, der sker herinde. Vi har også konsekvenser på når de så overlever og kommer op igen, at mange af de poster, der har siddet på virksomheden, de bliver simpelthen fyret eller forsvinder fra virksomheden bagefter. Så der er jo noget ansvar i det her, som nogen går rundt og kigger på og siger, hvad pokker skete der her? Mm-hmm. Det kan ikke være rigtigt. Og så er vi lidt tilbage til bestyrelsen igen, der sådan holder øje med virksomheden og så siger, hvad er det egentlig nu, vi gør i den her virksomhed? Men hvad består det der tab for virksomheden typisk af? Altså er det typisk en løsesum, eller er det et driftstab, eller er det en god blanding af de to? Det er lidt forskelligt. Det kommer meget på, hvad det er for nogle aktører, der er. Nu snakker vi meget om de IT-kriminelle, og det er også dem, der fylder mest i landskabet. Men vi har faktisk også alle de her nation states, altså landes efterretningstjenester, der bruger tid på at gå ind og stjæle intellectual property eller smarte opfindelser. I Danmark for eksempel har vi universiteterne med store forskninger. Det er jo meget interessant for andre lande at gå ind i. Hvis vi sådan holder os på de IT-kriminelle, de har et formål, og det er pengene, som de vil have fat i. Mm. Og det gør de med forskellige måder. De tror sig til det med de her datatab, eller de snyder sig ind i forbindelse med handlerne, og så siger, okay, men vi har en god ordre her, og de har endnu at stjåle din identitet på, lad os sige, finansfunktionen. Så når de skal sende regninger afsted, så skriver de faktisk i virksomhedens navn, men fortæller virksomheden, at I skal lige betale til et andet kontonummer, vi har skiftet bank eller anden former, og så ryger pengene et andet sted hen. Så der er mange veje ind til, hvordan de gør det her. Det er kreativiteten, har nærmest ingen begrænsninger for at få det her sættet med det ene formål hver gang, kapital. Og den kreativitet, tænker jeg også, bliver holdt oppe af, at de vil have en relativt god succesrate, eller ved vi noget om det? Altså, hvor mange angreb forsøges begået, uden at det så endelig bliver til mere end bare et forsøg? Jamen, der har været masser af afsløringer, og det er klart, at det er lidt svært at få sådan de faktuelle tal op på det, men det er meget, meget store millionbeløb, som de her kriminelle får hævet hjem. Mm. Og problemet med det er, at der er ikke rigtig meget, du kan gøre ved det, når de først har fået pengene også. Vi har jo ikke vores juridiske måde at arbejde på, det gør vi i Danmark. Vi kan ikke jage dem, når de så sidder i Bangladesh eller i Rusland, eller hvor vi nu gemmer de her mennesker, så kan vi ikke komme til dem. Og det har vi et samfundsmæssigt problem. Vi har et globalt problem i at kunne lave det her. Og det er jo også derfor, vi har set Biden og Putin mødes med et tema og snakke cyber. Altså det viser jo, at vi har et verdensproblem, når to så store præsidenter bruger tid på at diskutere cyber. Og det er jo fordi, de oplever, at de ligger altså lige og bekriger hinanden lidt under fag. Og mange af de her, sådan, dem holder de hånden under, ikke? Det er helt kendt i sikkerhedskredse, at russiske hacker, de har kun et princip. De skal sørge for, at de ikke rammer russiske virksomheder, og så er de frit lejde. Så kan det give den fuld gas. Og det går jo ikke i længden. Men hvad er så det største problem derude? Er det sådan private hacker, der sidder på en eller anden måde og er gode til at afpresse virksomheder og penge? Eller er det det her altså nærmest cyberkrig derude, altså lande imellem? Ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og problemet er, at det bliver mere og mere mixet ind i hinanden. Det er det, der gør det så utroligt giftigt at have med at gøre. Hvis du kigger på det fra landenes side af, så kan de faktisk få lov at arbejde med sikkerhed og drille de lande, de har lyst til at drille, uden det egentlig er en krigserklæring. For de kan altid sige, at det var nogle af de der kriminelle gutter, der har siddet og gjort det. Så du har noget, der er dødsvært at finde ud af. Hvornår er det, vi gør hvad? Og der er jo tydeligt, amerikanere, russere, kinesere, alle sammen har prøvet at lave ting og sager, hvor de generer nogen i det andet land. Men der er ingen, der kan sige, at det er dem, der har gjort det. Det kører hele tiden tilbage til, at det må være nogle af de kriminelle, der gør det. Så det er blevet sådan et... Og en af problemerne er vel også, at det kan ramme virksomheden. Altså, du ved, jeg ved ikke, om historien er sand, men som jeg har forstået det, så var det jo russerne, der prøvede at nedlægge det russiske, ukrainske luftforsvar, der sådan set ramte Mærsk. Altså, du ved, de her viruser, de sender ud for at genere hinandens stater, de ender faktisk også ud i virksomheden. Er det også sådan lidt et billede, man ser? Men det er fuldstændig, der har været en del af eksempler op på, at og det er jo fordi, hvis de her nationer har jo uendelig mange midler til at investere i det her, så man skal ikke underkende, hvad de har evner på det område. Når de så gør det, så kan de lave nogle ekstremt avancerede løsningsmodeller. Problemet er, det er lidt ligesom at have med viruser at gøre. Hvis det pludselig mister et eller andet, eller den rører lidt ud af din hånd, så kan det sprede sig som en stebil. Og det har vi altså set flere eksempler på, hvor der har været lavet fancy og smarte ting og sager, er noget med et bestemt formål for at gøre et eller andet efterretningsmæssigt, måske fornuftigt at se for det land, men pludselig ryger den ud af hænderne på dem, og så spreder det sig bare, og så rammer du virksomheder over hele verden. Og det er det, vi har dilemmaet i nu. Hvordan får du den her sådan, så åbenhed op? De sårbarheder, som har dukket op, der har været nogle store hændelser op på Microsoft mailsystem, hvor der er fri adgang over hele verden, det har været noget, hvor folk har vidst det i lang tid. Hvem skal fortælle om det? Jamen, så længe de har den adgang, så ved de jo, at de kan gå ind og holde øje med, hvad der foregår, så du ønsker jo ikke at afsløre det. Så vi står i sådan et... og så kan de jo, hvis vi ikke Apple eller Microsoft, eller hvem det nu er, der er derude for at vide, at der er de her sårbarheder, jamen det ønsker man jo ikke at afsløre, når man nu har den, og man den, der har det, du ved, så det er et meget, meget spændende. Det lyder som om, der er et job til dig i lang tid fra morgen. Ja, jeg tænker ikke, det bliver ikke i morgen, jeg går på pension. Men Mads Nørgaard, bare lige for at sætte dig sådan op i krogen. Altså, yes. Hvis du skal rådgive virksomheder, det er problemet bliver større og større. Du har rådgivet mig i mange år. Ja. Altså, kan du gøre noget overhovedet, du og dine folk? Det synes jeg, og jeg synes, at det har været skønt for mig at kunne se, at der er en udvikling på det her. Når jeg kigger tilbage, så har jeg været meget ude i direktioner og i bestyrelser og fortælle dem om et risikobillede, noget, de skal begynde at tænke over og have med i deres overvejelser. Og der var min opfattelse lidt, hvis jeg sådan går 7 år tilbage, så blev det mandag igen, og så havde de deres almindelige hverdagsproblemer, og så var det her glemt igen. Der føler jeg nu, at der er total opbakning i rigtig mange virksomheder. De store, nu var jeg oppe og nævne dem, som er på aktiemarkedet, men de store danske globale koncerner, de er alle sammen gang i om proces og arbejder med det her. Så kommer der helt den store bølge nu med hele det her, vi kalder middelmarked. Alle de her mellemstore virksomheder i Danmark, de famler lidt mere i øjeblikket på, hvordan og hvorledes de skal stå, men de ved også, at de skal gøre noget. Mm. Så jeg tror, vi er derhen af, at anerkendelsen er, at der skal ske noget, og det er for mig en helt vigtig parameter. At har du indsigt på, og du ved, at der er et eller her, skal gøre noget ved, så kan du hjælpes. Men et af de største problemer, som Michael Friis også påpegede for mig her, inden vi gik i studiet, det er jo altså det er mennesker, ikke? Jo. Det er mennesker, der sidder og kigger ind i den der skærm. Det er mennesker, der får tilsendt et eller andet link eller en eller anden mail fra Moster Uda, var du sådan sagde? Ja, jeg tror, det var den, jeg brugte. Altså, er hun der nu igen? Er hun der nu igen? Og det er en fødselsdagstjek, jo. Og en gave, ja. Ja, præcis. Og de der mail, som I får, og de der mennesker, som jo sidder og jo på ingen måde ønsker at gøre noget skidt, men jo, som bare bliver fanget i et eller andet tilfældigt og kommer til at trykke på en forkert knap. Kan man overhovedet komme det til livs? Det kan man heldigvis, og det er jo lidt tilbage igen i, at vi har en teknologi, der kan hjælpe dig på vejen herinde. Så man kan sige, det at håndtere os mennesker, fordi vi er sårbare, vi er lidt nemme at få logget i forskellige fælder, og linket der, for om det så er den ene eller anden, der sender noget, det er en helt typisk brugt form herinde. Mm. Og helt banalt kan man linke tilbage og sige, okay, men hvor mange bruger tofaktor-autentikering i dag på sine logins? Tag Facebook og Instagram og alle de der steder herinde. Hvis nu alle havde tofaktor på her, så havde vi reduceret vores snyd med identiteter drastisk. Men det er ikke noget, du bliver tvunget til, men det ligger der alle steder. Du skal bare selv gøre det. Mm. Og det er jo lidt svaret til med biler. Du har sikkerhedsselen. Hvis ikke det var lovkrav, at vi skulle tage sikkerhedssel på, så kørte garanteret halvdelen af danskerne uden sikkerhedssel. Så vi har et eller andet om, at man skal man til derud af, at producenter skal sikre dig, at du har en tofaktor. Fordi det er et sted, der er nemt at starte. Jamen, synes du, man skal det som fagmand? Ja, jeg har det altid. Jeg synes det er ambivalent. Jeg synes det er. Jeg kunne godt tænke mig, at man som teknologi i hvert fald gjorde det, og det er også det vi så med sådan noget som wifi-systemer. I gamle dage så købte du og satte det på nettet, og så kunne alle gå på dit wifi, når du kommer hjem. I dag, når du starter en wifi-boks op derhjemme og skal konfigurere den, så presser den derhen i og gør det krypteret, gør det ordentligt. Det kunne jeg godt tænke mig, man gjorde. Jeg kan stadig muligt for at vælge det fra, hvis jeg bare overhovedet ikke vil have det her sikkerhed, så kan jeg det. Men jeg kunne godt tænke mig, at man blev forset ind i en guided tur til at gøre det sikkert. For jeg tror, de fleste af os faktisk gerne vil det. Mm. Men vi kan ikke lige gennemskue det. Og nu snor ham der masser snakker om tofaktor. Hvad pokker er det for noget? Nej, jeg skal bare poste et billede af mor, og så gør det, ikke? Så det er jo altså også noget med hele tiden at beholde brugervenligheden ind i at bruge de her teknologiske muligheder vidunder, som ligger for vores fødder lige for tiden og i disse år. Det bliver der sikkert meget mere af. Der kommer meget mere Internet of Things ind i vores dagligdag, og du og jeg, Michael, har snakket om blandt andet kaffemaskiner og køleskaber og alt muligt andet, som jo altså ret beset ville kunne være et middel til at begå terror i folks hjem, altså hvis man fik adgang på en eller anden måde. Altså det er vanvittigt uhyggeligt at tænke på. Det er det. Mads, ser vi ind i en verden, der bliver sådan helt dystopisk? Jamen jeg tror, at det der sker, og det er jo heldigvis, at vi mennesker er gode til ligesom også at følge med og finde ud af, hvad vi så skal gøre ved de her ting. Altså vi lader jo sjældent tingene stå til. Og jeg tror, at det, som du beskriver her med Internet of Things, det er jo super spændende. Altså jeg er selv helt fanatisk glad over, hvad jeg har muligheder, og døre, der kan åbne, og vand, der kan starte, og en kaffe, der kan stå klar om morgenen, når jeg kommer ned, og yndlingsmusikken spiller, når jeg lige bevæger mig og sådan noget der. Og det har selvfølgelig en anden side af det også. Der kan være nogen, der kan holde øje med det, der kan være nogen, der selv kan sidde og åbne de der døre og skabe tingene ind i det. Og der skal vi jo finde balancen. Og derfor er vi nødt til at få sikkerhed med ind i al vores udvikling, og få skubbet til, at de virksomheder, der kommer på markedet, går ud og sikrer sig, at det, vi laver her, det går vi altså meget ud af at være i orden og være sikkert. Og jeg som forbruger, eller jeg som virksomhed køber ting, så køber jeg noget fra nogen, hvor jeg har tillid til, det har de faktisk arbejdet rigtig, rigtig meget med. Det vil flytte os rigtig langt. Og det tror jeg, vi begynder at se den her, sådan med, at når vi handler med hinanden, jeg vil godt lige vide, at mine data ikke bare ligger og sejler rundt hos den her butik. Jeg vil godt vide, at de har styr på det, og faktisk har gjort noget ud af det. Michael Friis, du taler også med topchefer i dansk erhvervsliv og for de børsnoterede selskaber. Altså, hvor højt på skalaen ligger det her IT-security, når de sådan skal vurdere risici? Jamen, jeg tror, det ligger rigtig højt, men der tror jeg, du ved, jeg tror, Mads, han har lidt bedre adgang til de der bestyrelser, end jeg lige har, ikke? Det ligger højt, og det gør det jo, fordi, som vi også snakker med Mads om, ikke her fra morgenstunden af, at du ved, at den forretning, der sidste år ikke havde en digital strategi om at skulle have en omsætning, har måske 80% af deres omsætning ligger på digital område, hvor de tidligere havde det fysisk. Og det betyder, at i morgen og mest deres internetforbindelse, det kan lukke forretningen, hvor det ikke kunne det den anden dag. Mm. Og alle er på vej i den der bevægelse. Altså, du ved, så alle virksomheder, og derfor kommer det jo også højt op på bestyrelsesniveau. Og det er jo derfor, jeg er enormt investeret i den her trend. Det er, når det først er et eller to op på bestyrelsesniveau, jamen så kommer købene jo. Altså, du ved, så er det, der begynder at blive, så bliver investeringerne foretaget, og så er der de andre ting, IoT, ikke, med 5 milliarder devices, der skal snakke sammen, ikke? Alt kan hackes, og så C-scaler, som er en, der beskytter dem lidt, må jeg sige, jeg tror, der var 300 millioner angreb på IoT devices i USA, altså, du ved, så det er jo bare den her bølge, så den fremtid, som vi alle sammen går og snakker om og investerer ind i på den digitale område, og vi elsker at snakke aktiehistorie, det siger, det er meget godt, men når vi får ikke løst den her, så kommer vi ikke derhen. Altså, vi får ikke selvkørende biler, hvis de ikke er sikre. Vi får ikke kaffemaskiner, hvis folk brænder deres hjem ned ved, at de går ind og slår termostaten fra og tænder dem. Altså, hele den her verden, vi går og drømmer om, som er digital, og som alle investerer ind i, den kommer ikke til at ske uden den her. Det kan godt være, at det her det går lidt mere langsomt, og det, du ved, men det er måske den mest langsigtede, stabile trend, jeg ser inden for teknologiområdet, og der er faktisk også... Altså, folk tror nok, at min grønne portefølje er den største i min investering, men lige nu der er det faktisk cybersecurity, som er den største portion, jeg lægger i aktiemarkedet, og der jeg har meget af min teknologi liggende over investeringen. Og vi skal selvfølgelig høre, hvad det er, du har liggende, Michael, fordi det er særligt interessant for os her i det her program. Men der er altså også masser af spørgsmål, som vælter ind her på sms'en, blandt andet fra Palle i Vordingborg, som skriver, hvor mange IT-svindlere har I fanget? Jeg tænker ikke, du render rundt og fanger svindlere, Mads. Men altså, sådan, ved man noget om, hvor mange der rent faktisk bliver holdt tilbage, lukket inde, taget ud af gamet? Man har ikke tal på det, og jeg kan sige ud fra, hvad vi kan se, mange af de hændelser, vi kommer til, det er en meget lille del, der bliver taget. Dem, der bliver taget, det er som regel nogen, hvor der så er en kobling til virksomheden, altså hvor det er ansat eller noget i virksomheden, for der har du væsentligt bedre muligheder for at lave en linking og finde ud af data og logs. Men problemstillingen er tilbage til, jeg sagde før, de er som regel ikke i det land, hvor hændelsen sker. Og det vil sige, allerede der har vi et problem med det juridiske, det politimæssige, at vi kan ikke rigtig gå på tværs af de her grænser. Vi har jo trods alt lidt i Europa med Europol og den slags ting, hvor vi kan gøre lidt, men vi kan vi ikke på tværs af hele verden, og derfor er det bare næsten umuligt, og det vil jeg sige, det er ligesom ukrudt. Altså, det får lov. Du kan tjene mange penge, der er lille risiko for at blive taget, jamen så blæser det altså bare derudad. Ja, ja. Altså, som du også sagde, Michael, der skal... Hvad var det, du sagde? 100 millioner gange kan man forsøge at kapre et fly, og hvis det bare lykkes én gang, så er det forfærdeligt for hele verden, og det er jo principielt det. Altså, de kan jo sende en million ransomware ud mod en million virksomheder, og hver eneste virksomhed skal fight det her, og de skal bare finde et hul, ikke? Det er jo det, der er så skræmmende her, og det er jo derfor, at du skal hele tiden være foran. Ja. Ja, og det betyder jo, at du er simpelthen nødt til at investere, og investere rigtig meget i det. Altså forestil dig, hvor meget vi sådan efter terrorangrebet, hvor frygteligt det end er, hvor meget vi har investeret i den her sikkerhed, fordi vi er nødt til at være foran, og det samme bliver vi nødt til på cybersecurity-området. Det vil sige, vi bliver nødt til at være overinvesteret, kan man ligesom sige, i det her område, fordi vi kan ikke tåle den ene event, hvor det går galt. Ikke? Altså, og det er det, der gør området også interessant, sådan ud fra en investeringssynspunkt. Mm. Men det er præcis, altså, hvis du kigger på de kriminelle, de har alt den tid i verden, der skal til. De vælger sådan set bare, hvornår du er svagest, eller hvornår de ser en åbning, og det kan de så gøre med tusinder af virksomheder. Så forestil dig, at du sidder sådan en cockpit, der bare kigger hen over verden, ikke? Og så dykker du, nu gør det lidt mere science fiction-agtigt, men basalt set har de ingen pres på noget som helst. Og så pludselig så har der hul på noget, og så kører det. Og så starter mekanismerne op. Og det er måske også der, problemet ligger, som Michael siger, at man er nødt til at være overinvesteret. Altså virksomhederne skal jo putte så mange penge i, at de også må kigge sig selv i øjnene og sige, kan det så betale sig? Mm. Er de villige til at putte så mange penge i, at de nærmest er overinvesteret? Altså det vil sige, at nu er overinvesteret et stort ord at bruge inden for cyber, fordi du kan faktisk investere så mange penge, så du ikke, altså, du ikke har råd til det. Du kan blive ved, og hvis du nu var derinde før og snakker om begejstringen for teknologien og cyber software, der kommer frem, der er tusinder og atter tusinder af løsninger derude, som alle sammen hjælper dig i et eller andet billede. Hvis der dukker et ransomware-angreb, så kommer der en bestemt anti-ransomware-software op, og når der dukker noget andet op, så kommer der en anden, der matcher det, så du kan drukne investeringer. Så nej, jeg tror ikke, der er nogen, der kommer til at på den måde overinvestere, og der mangler vi også et gap. Vi har simpelthen for lang modenhed til, at der er ikke nogen af dem, der skal være bange for at overinvestere. De skal simpelthen have skubbet til det. Men der er en balance i det, og det er det, jeg siger hver gang, når man snakker, især med direktionen. Altså, er man en virksomhed, der omsætter for 5 millioner om året og har 300.000 i overskud, så skal man ikke ud og investere 10 millioner i sikkerhed. Altså, det skal jo tilbage, hvad det er, vi har af værdier, hvad er det, vi beskytter. Og det kan du også se i dit private hjem, ikke? Altså, hvis jeg ikke har nogen værdier derhjemme, bare har en blok og en blyant liggende, der er ingen grund til at købe dyre låse og alt muligt andet, vel? Men flyder det med smykker og dyre computer og alt muligt andet, så bør man måske lige købe en enkelt lås og få måske en alarm på, ikke? Altså, det er det mindset, vi skal have skubbet os over til. Okay. Michael Friis Jørgensen, vi skal omkring nogle af de investeringer, som du har foretaget ind i feltet, og det er altså livet af landevejen sådan set. Hvad har du gjort for at blive eksponeret mod den her risiko, som ligger? Jamen altså, jeg har en mindre dansk aktie, den lader vi lige med at nævne her, fordi den er relativt illikvid. Så har jeg købt ETF'en. Okay, så du vil ikke nævne, men, ja, men der eksisterer et mindre dansk selskab, kan jeg forstå, som man kan investere i. Ja, og det må den, man den er relativt illikvid. Den er relativt illikvid. Okay, men er det noget First North? Ja, det er noget First North. Nå, okay. Så hvad nu det hedder, så er jeg ikke ligesom Mads, der har nørdet computer siden jeg var 14. Så derfor går jeg meget efter det human factor. Det der med, at de stjæler password, altså sådan noget som det store Twitter-hack der, hvor de hackede Obamas. Det var sådan set bare, at de fik fat i nogle personale passwords igennem nogle igennem callcenterne, der udleverede det til en ikke-medarbejder, og så kunne han stille og roligt arbejde ind og hack Obamas Twitter. Det var ikke russiske hacker, der sad med supercomputer og gjorde det. Så det er human factor, ikke? Har jeg investeret ind, og derfor har jeg også købt den, der hedder No2B, et nyt SaaS amerikansk selskab, som udbyder undervisningsmoduler til virksomheder, sådan at medarbejderen ved, at han skal ikke trykke på Tante Odas link. Altså helt basalt set ned, undervisningsmoduler hele vejen ned igennem. Når chefen sender en besked om, at du lige skal sende en check på 50.000, fordi du ved, han hænger ude i en lufthavn, og du ved, han kan ikke lige komme til telefonen, så tænk lige som det første. Skal jeg prøve at ringe til ham? Altså du ved, helt basalt set ned og lære verden derude. Problemerne er 40 cm fra skærmen under cybersecurity-problemer, og det er dig. Altså, du ved, så det er det er de to ting, jeg sådan har investeret i. No2B, hvordan stavte du det? No2B. Den lægger vi til loggen lige op her. Eller en tickerkode er vi også... KNBE. Nå ja, godt. KNBE. Nyt selskab. Ikke billigt, men det er human factor. Fordi jeg kommer aldrig til at forstå, om det skal være Zscaler, CrowdStrike, om det skal være, du ved, den her nye AI-selskab, som hedder SentinelOne, som alle er dybt forelskede i, fordi den decentraliserer og lægger det ud på vores enheder, og så er der en AI, så den skal ikke ind og spørge igen, du ved, at jeg er i gang med at blive angrebet, ikke? Super spændende. Men den handler også 100 gange AI, altså det er software, altså service-selskab, det vil sige 100 gange omsætning. Og det er lige gået på. Og de har måske en kæmpe løsning, og de har også 130% vækst liggende i deres ARR, så du kan måske godt argumentere for det, men du skal bare vide dig, nogle af de her CrowdStrike handler 50 gange ARR, har også en enorm spændende teknologi. Jeg ved sgu ikke nok, om det er den teknologi, der kommer til, så derfor har jeg valgt sådan lidt den store brede ETF, ikke? Hvor der altså blandt andet som er en, der hedder USPY, og så er der en, der hedder LOCK. Det er næsten for sjovt, ikke? Men de er jo gode nogle gange til de her ETF-navne, ikke? Der er der også en, der hedder BOK, er der ikke? Jo, det tror jeg. Fantastisk. LOCK, det kan altså ikke blive bedre, og USPY, det er også ret godt. Det er to rigtig gode, store ETF'er, som kan købes i alle platforme. Og så køber man så bare bredt ind i alle de her selskaber. Man får også lidt af de gamle Palo Alto og Cisco og de der med, så det er jo ikke sådan en, der stiger 100%, men jeg købte dem for 2 år siden i kurs 13, og den handler nu 26,73. Og den er faktisk ikke voldsomt dyr på prissætning, fordi der ligger sådan lidt en kombination af mange af de her nye spændende selskaber, ikke? Der er FireEye, der er Okta, altså og Zscaler, som er jo rigtig interessant, for det er cloud, altså nu det der, når vi skal hjem, altså de er enormt spændende og enormt dyre, og om de er for dyre, eller om, du ved, det var her, vi skulle købe, hvad nu det hedder, fordi det kan godt være, de var dyre, men de havde løsningen, ikke? Der ved jeg ikke, om jeg er helt smart nok. Men jeg ved, at de næste 10 år, så tror jeg, at en af de største investeringsbølger, du ved, inden for teknologisektoren, kommer til at være i cybersecurity. Så hvis du køber den brede ETF, så får du en god, bred eksponering mod det. Så jeg har sagt, det human factor, det kan jeg godt forstå. Det er nemt at løse. Noget med password, det er også nemt at løse, eller relativt nemt at løse. Og så USPY og ejer jeg så som ETF, men loggen er nogenlunde den samme. De tracker nogenlunde. Så det er min eksponering, og jeg har som sagt relativt meget liggende her. ETF'er vælger du altså, Michael, og du har forklaret hvorfor, og hvis man gerne vil have enkeltaktier, så kan man jo altså netop kigge ned i de ETF'er, som du siger, og se, hvad er for nogle selskaber, der ligger i kategorien, og så kan man jo selv lave sin egen analyse. Mads Nørgaard, det kan godt være, at Michael han, har styr på analyserne sådan, og kigger på selskaberne og vurderer, om de er for dyre. Men er der nogle af dem her, som han har nævnt, som du tænker, de der, de er simpelthen fremme i skoene, de har de helt rette løsninger? Altså er der nogen, der er bedre end andre? Nu skal sige, at jeg har ingen ekspertise i aktieinvesteringer, og det, jeg synes, der kan være udfordringen i det her, som også gør det spændende, det er, at der er vanvittigt mange gode teknologier. Mm-hmm. Så hvordan kommer den ene frem foran den anden, og hvem er det, der får den her volumesucces? For det er det, der afgør en teknologihus. De vinder, det er jo ikke, at de får solgt tre løsninger ned til Moster Anna, eller hvem det er. Det er jo, at de får verden til at tage produktet. Så alle har potentiale til at blive en milliardforretning, men det kan de jo ikke alle sammen blive. Og jeg synes rigtig meget af dem, når jeg kigger på de her selskabstyper her, så kan jeg jo se, at rigtig mange af dem tjener faktisk ikke engang penge. De investerer jo meget mere, end de tjener. Det vil sige, sådan ren forretningslogik med sig selv, så mangler man at forstå, hvor pokker der penge i skidtet. Men det hyper jo helt vildt op i forhold til den her bølge, der kommer ind. Så jeg vil hellere sige, der er et behov. Og den der med din personlige adfærdstræning, det er meget centralt. Vi har det både i vores undersøgelse, og vi til det, der går op, kunne du klikke folk på, altså give dem noget viden om det, du gør, undgå tingene. Det tror jeg slet ikke er færdigt. Der kommer til at ske mange ting. Så det kan godt være et område. Jeg kender ikke noget som helst i virksomheden, men sådan noget, det har stor betydning. Men teknologierne til at beskytte os herud og gøre det her digitalt, begynde at bruge AI og andre former for smart intelligenser til at løse vores udfordringer. Det bliver fremtiden. Mm. Men hvem der vinder det, det tør jeg ikke spå om. Det er et område, der sker rigtig mange ting, og det gør der selvfølgelig også her i Millionærklubben. Vi har fået besøg af Simon Richard Nielsen. Godmorgen og velkommen til, Simon. Godmorgen. Chefredaktør på Euroinvestor og min boss. Så nu skal jeg rådføre mig ordentligt. Det føles ikke sådan, Simon, den der lønforhandling, det må vi lige tage bagefter. Du og jeg, vi var i studiet i fredags og samlede ind til Dansk Røde Kors det gode formål, der skulle hjælpe nødlidende i Afghanistan. Og det var jo altså en indsamling, der løb helt frem til og med tirsdag. Og nu er jeg vanvittigt spændt på at høre, hvor mange penge der kommer. Vi lukker den faktisk her til morgen. Okay. Klokken 9, jeg tænkte, vi skulle lave sådan noget breaking her i Millionærklubben. Så alle dem, der har siddet og kedet sig natten igennem, de har stadigvæk Ja, vi samlede jo, altså vi inviterede en række topinvestorer til at høre, om de ville være med til at spytte lidt i kassen. Og så alle vores lyttere af Millionærklubben, og nu har jeg resultatet. Samlet set, så ender vi på 438.000 kroner. Sådan. Ja, og de er faktisk nogenlunde lige fordelt mellem de professionelle kapitalforvaltere og så de private investorer, så det er virkelig stærkt gået. Jeg skal lige sige, at 160.000 af dem, det er altså Saxo Bank. Saxo Banks kunder, Saxo Bank har af egen fri vilje lavet en lille indsamling blandt deres kunder, og de har altså spyttet 160.000 kroner i, og så har Saxo Bank selv lagt 100.000 kroner i. Men herfra, altså en stor tak skal lyde til MyInvest og til Otto Mønsted Fonden, til Sea Worldwide, Formupleje og så Saxo Bank. Og ikke mindst til alle vores lyttere. Til alle vores lyttere, som var så gode også at spæde i kassen, så vi kunne samle ind og hjælpe de nødlidende sammen med Røde Kors. Ja, Afghanistan. Og lige for sidste gang vil jeg bare lige, altså hvorfor gjorde vi overhovedet det her? Og det er jo fordi, vi på Euroinvestor vil gerne, der vil vi altså benytte enhver lejlighed til at tale for det frie marked. Og alle de lyksaligheder, som det frie finansielle marked giver til os alle sammen, til menneskeheden. Jeg er jo den overbevisning, at det er den største, bedste opfindelse i menneskehedens historie. Så hvis man lige kan kombinere lidt velgørenhed med det, så er det jo bare endnu mere smukt. Dejligt. 438.000 kroner. Tak for de gode nyheder, Simon. Jeg går igen. Ja. Og de private investorer har igen. Altså nu viser de tænder. Det er det institutionelle, ikke? Ja, trenden fortsætter. Jamen, det er jo vores lille version af GameStop, hysteriet, ikke? Det er også en form for risiko, som man må tage med på en eller anden måde. Tak fordi du kom, Simon. Selv tak. Så er vi der, altså Simon Richard Nielsen, der er chefredaktør på Euroinvestor, tilbage her i studiet. Hvor det er altså også vælter ind med gode spørgsmål fra jer. Kære lyttere, I smider ikke kun penge herind. I smider simpelthen også gode spørgsmål herind. Det er fantastisk. Blandt andet fra en lytter, der her er anonym, og det er sådan set også i orden. Der er en, der spørger om BlackBerry. Nu ved jeg ikke, om du forholder dig sådan til engelske selskaber, Mads, det er også fair nok, hvis du ikke vil det. Men lytteren skriver sådan her, jeg kunne godt tænke mig at høre dagens gæst, hvad hans tanker er omkring BlackBerry og deres tilgang til Unified Endpoint Management. Er det en aktie, som du tror på, og tænker du på om deres forsøg på at positionere sig i electric vehicle market? Lad os bare lige holde fast i, at du jo ikke er aktieekspert, investeringsekspert, men hele den her udvikling, som der jo altså foregår så tilsyneladende i BlackBerry og på vej ind på EV-markedet, er det noget, du sådan holder øje med fagligt fra din stol? Ja, altså ikke som aktieinvestor i det her, men der er ingen tvivl om, at teknologimæssigt set kigger vi jo rigtig meget på, hvordan kan vi automatisere og styre enheder derude. Om det så er mobiler, eller det er computer, eller det er maskiner, så har vi brug for at få mindre menneskehænder til at skal servicere, passe og vedligeholde og få det mere automatiseret. Og det er slet ikke stoppet. Altså, der kommer mere og mere af det her. Mm-hmm. Ind mod produktionsindustrien, som jo er forholdsvis sårbar med forholdsvis gamle teknologier, der står og laver store, vigtige ting, er ekstremt sårbart over for de her både hackerangreb og lignende. Og mange af det skyldes simpelthen, at de får ikke gjort noget ved det. De får ikke patchet, opdateret og håndteret de her løsninger derude. Mm. Så der er i hvert fald et behov. Om BlackBerry lige dem, der bryder igennem muren her, det har jeg simpelthen ingen... Det kan jeg ikke udtale mig om. Det er fair nok. Der er også et spørgsmål, som måske kommer lidt ind i den politiske dagsorden. Så nu kan du få det, så må vi se, om du har et svar til det. Ja. Det er Thomas, som har skrevet, hvad din vurdering er af sikkerheden i NemID og NemKonto. Og om du har forslag til øget sikkerhed mod ID-tyveri. Lad os lige tage den første. NemID, som jo er på vej til at blive opgraderet til MitID. Så der sker jo altså en udvikling for, at man øger sikkerheden der. Men er det gode nok løsninger, vi har sådan på nationalplan? Altså jeg synes for det første, så skal vi være rigtig stolte af i Danmark, at vi har en digital identitet, og vi har noget, der hedder NemID. Mm. Jeg var ikke særlig begejstret for det her papkort, der kom i gamle dage. Jeg synes, det var en meget mærkelig og gammeldags måde at gå til markedet på. Men jeg tror, vi alle sammen er blevet rigtig glade for den her app, hvor vi nemt kan swipe og få tingene ind. Og det at have løftet den bare op til det, og samtidig med, at vi har et land, hvor vi alle sammen har en digital identitet, det er altså en kæmpe asset, vi har. Når man er rundt ude i verden og kigger, der er ikke ret mange lande, der har den her digitale identitetsstyring. Så der er vi faktisk rigtig, rigtig langt. Kan der gøres mere ved sikkerhed? Det kan der altid. Så man skal lidt sådan, det er en kontinuerlig forretning, hvor at dem, der har og driver det, skal selvfølgelig sørge for hele tiden at få alle de her elementer afbøjet. Men i forhold til vores samfundsagerende, så er det virkelig noget, vi skal være stolte af, at vi har den her digitale identitet. Det er godt set, og det er godt gjort. Og det har de store lande slet ikke. Og det var vel det her, det er jo et eksempel på, at du snakker om two factor, lige præcis. Identification, ikke? Lige præcis. Det er jo på nationalplan, ikke? Yes. Som vi kan bruge ud over alle andre, du ved, områder. Altså, når du skal i din bank, posthus osv. Det er det. Skat og vandre, så du linker rundt, og det er godt. Men mange har også haft det der billede af det der tofaktor, det der papkort. Så til åh nej, skal også på Facebook sidde, inden jeg skal derinde og sidde og trykke og taste koder, du ved. Og det er slet ikke nødvendigt. Der er masser af gode digitale løsninger, hvor man egentlig lige validerer sin device en gang, og så kender den det og kan arbejde med det. Så der er masser af værktøjer til at gøre det. Så når Thomas han også skriver om, du har forslag til øget sikkerhed mod ID-tyveri, jeg tænker sådan helt privat, altså hvis man sidder derhjemme og bliver sådan lidt nervøs over den her... dystopiske samtale, vi har her i dag, fordi der er virkelig, der er meget det, man er der noget, man kan gøre sådan for sig selv? Altså det, jeg vil gerne vil sige, i hvert fald igen og igen og være sikker på, hvis der er én ting, man bare skal sikre sig, at man får gjort, så er det altså at få kigget på alle sine sociale medier. Altså vi drukner i sociale medier. Fra Instagram og Facebook og Twitter og TikTok, og der er næsten ingen af os, der tager og gør andet end at sætte brugernavn og kodeord på. Og det er bare ikke godt nok. Mm. Næsten alle platformene giver dig gratis adgang til at putte lige ind og konfigurere den, og så sætte den op til tofaktor. Der har du altså virkelig løftet dig. Mm. Og så backup, det er altså altid godt at have. Så har du data, du godt kan lide derhjemme, så får taget en backup. Ja, så er vi lidt tilbage. Rigtig mange grader, at tager backup, ikke? Præcis. Så er vi lidt tilbage til den der, sådan i dagligdagen, skal det være nemt, skal det være sikkert? Altså jeg tror mange af os vælger også, at det skal være nemt. Og det er faktisk det, jeg gerne vil understrege her, det er, at lige præcis på de sociale medier, der er det faktisk nemt. Når du først lige har gjort det, når du lige har brugt de 5 minutter, det tager for dig og får tofaktor enablet, så skal du egentlig ikke rode med det mere. Så er du bare på, som du plejer. Mm. Men du kan bare ikke lige gå hen og gøre det fra din mands computer eller fra din farmors computer, for så skal du lige gøre det en gang til. Men fra din telefon og fra den computer, du kender, dem validerer du, og så har du lov til at arbejde derfra. Allerede der har vi lige løftet. Bare lidt mere. Så var der lige et par gode råd også til private derhjemme, som sidder alle måske lidt bekymrede. Mads Nørgaard Madsen, det var en fornøjelse at besøge dig i dag. Jeg bruger lige de sidste minutter på et spørgsmål, der kommer om en aktie, som Michael har talt om i starten af august. Det er Søren, der skriver ind, at Blue Prism Group er steget 30% i går. Michael, hey, hvad skete der lige der? Jeg fandt en i Millionærklubben, der portefølje, der faktisk kunne stige. Nej, spøg til side. Ja, jeg købte den jo. Jamen, der er opkøbs. To kapitalfonde er gået ind og bekræftet. Det er det her engelske system, hvor selskabet er tvunget til at gå ud og bekræfte. Så låser man tingene meget fast. Det er jo ikke ligesom i Danmark. Skal vi lige komme med et bud? Det er enormt byråkratisk derovre, derfor skal selskabet ud og meddele. Så det er bekræftet, at to amerikanske kapitalfonde køber ind på den. Og det var jo også, altså det er jo en enormt spændende, det her RPA-teknologi, det her AI, hvor hver skal have sin personlige assistent, og den var lige pludselig kommet ned og koste 4 gange, altså du ved, hvor andre software, altså service, koster 15-16 gange, og det er det, jeg tror, kapitalfonden har fået øje på. Problemet er, at den her virksomhed, den er skabt af, at de her founder, som blev rigtig rige, de gav faktisk næsten alle deres aktier til deres medarbejdere. Så spørgsmålet er, om medarbejderne har lyst til at blive overtaget af kapitalfonde. Men det får jo highlightet for første gang noget af det, jeg sagde. Nej, du ved, sådan nogle aktier bliver straffet lidt, når vækstmomentum går ud, ikke? Men det var en vanvittig prissætning på den her aktie, og kapitalfondene så på det her i ganske kort tid og er nu inde at byde. Men spørgsmålet er, om de kan få lov. Men uanset det hvad, så tror jeg måske, at aktiemarkedet vil acceptere nu, at det var måske en anden prissætning, den her aktie, den skulle have i forhold til, at den er inden for det her Robot Process Automation. Det er, at vi hver især skal skabe en digital assistent til alt vores røvsyge arbejde. De der 20% af vores arbejde, du ved, som er databehandling, og jeg skal også lige gøre nogle ting her for at komme videre her, ikke? Altså, du ved, et enormt spændende område, og UiPath, som jo koster 5 gange mere, det har amerikaner måske siddet og sagt, 7, eller der var faktisk op på 7-8 gange. Hvorfor er der, hvad er forskel mellem de to virksomheder? Og så er der 2 kapitalfonde, der har budt ind. Om det bliver til noget, jeg kan have min tvivl, men måske har det fået highlightet, at der så jeg da endelig rigtigt, at det er ja, så forbindeligt ud. Man kan altså stadigvæk finde guld, hvis man roder lidt med småstenene, Michael, og det må man sige, du har gjort med Blue Prism Group. Skal du slippe den, eller hvad så? Altså slippe noget af den i hvert fald? Nej. Fordi jeg er langt bagefter. Jeg satser på, at det her bud, det bliver på en 1600-1700. Jeg tror ikke på, at det går igennem, men jeg tror, at vi har fået lagt en bund højere på den her aktie nu, fordi at vi har fået highlightet, at når nogen sidder derude, og nogle kapitalfonde, de begynder at bruge kræfter på og adresserer den her virksomhed, som de ved er svær at købe op, så ser de altså et godt tilbud ud. Du har allerede haft bestyrelsesformanden nu at sige, at I er vanvittige. Den her virksomhed er 2-3 gange værd af det, den handler på aktiemarkedet. Ikke? Så måske aktiemarkedet får løje på den. Godt, så nej, jeg skal ikke sælge den. Michael Friis Jørgensen, Blue Prism Group, altså en aktie, som steg vanvittigt i går. Det blev simpelthen de sidste ord her i Millionærklubben. Tak igen til Mads Nørgaard Madsen fra PwC, der var at gøre os klogere på IT-sikkerhed. Tak til Michael Friis Jørgensen, og selvfølgelig størst tak til alle jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.